ปริตัมยัมมนันตัสสานิสิงนาธานะโดวนัมอุดกัมปิวินาเสติสัพพิเมวะปริสยัมโสตินากัปปุทธานัมยัญจะสเดติตังคะเนเทระสังกุลีมาลัสสะโลกานะเทนะภาสิตัมกัปปัฏฐายิมาเตจัมปริตัมตัมปนามะเหยะโตหัมปะกินีอริยายะจาติยาจาโตนาวิจานามิสัญจิจาบานัมจีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติกัปปัสสะอังกุลีมาลาสุตตัมนิทิตตัม